ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को पूछना हो बोलिए। हाँ जी, पृष्ठ संख्या बताइए। हाँ जी, इकहत्तर में कहाँ से पूछना है आपको? किम पुनः ग्रियमानाद एकदेशाद अर्थांतरम अनुमेयम मन्यसे, ये प्रश्न कर रहे हैं। ग्रियमान एकदेशाद, गृहित होने वाले एक देश से, जो आपको दिखाई दे रहा है उस एक देश से, अर्थांतरम भिन्न, अनुमेयम जानने योग्य, किम मन्यसे किसको मानते हो? जो दिखाई दे रहा है उस दिखाई देने वाले से भिन्न किसको आप जानने योग्य मानते हो, ये प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो गया? तो उत्तर उसमें ये किया है, दो बातें हो सकती है हमारी दृष्टि से। अवयव समूह पक्षे, यदि हम अवयवों का समूह मानते हैं, किसी वस्तु को एक वस्तु के रूप में ना मान करके अनेक अवयवों का समूह यानी समुदाय झुंड अगर हम उसको मान करके चले, तो उसमें क्या स्थिति बन सकती है? वो स्थिति बता रहा है अवयवांतराणी, अवयवांतराणी, जो सामने वाले अवयव दिख रहे हैं जिसको ग्रहण हम कर रहे हैं, और पीछे वाले अवयव नहीं दिख रहे हैं, वो अनुमेय है। जो नहीं दिख रहा है वो अनुमेय है, जानने योग्य है। सामने वाले दिख रहे हैं, उससे जो पीछे वाले नहीं दिख रहे वो हम उसका अनुमान करते हैं, ये पूर्व पक्षी कहता है। ये पूर्व पक्षी के दो बातों को रखता है। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, आप कहते हो अवयवी नहीं होती है, आपका ये मत है। मेरा मत है अवयवी होता है, आप कहते नहीं अवयवी नहीं होती है। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप ये बताइए जिसको आप देख रहे हो सामने से, उसको देख करके किसका आप अनुमान करना चाहते हो? जो नहीं दिखाई दे रहे उसका अनुमान करना चाहते हैं, तो वो क्या चीज है जो नहीं दिखाई दे रही है, आपको बताना पड़ेगा ना। तो आप क्या बता रहे हैं? हम दो बातें मानते हैं, एक तो ये है कि अवयवों का झुंड है, उस झुंड में कुछ सामने वाले अवयव है कुछ पीछे वाले अवयव है, तो सामने वाले अवयवों को देख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे हैं पीछे वाले अवयव उसका अनुमान करते हैं, अनुमेय वो है जो नहीं दिख रहा है पीछे वाला, ये पूर्व पक्ष कहना चाहता है। एक पक्ष वो ये कह सकता है, और दूसरा पक्ष वो ये कह सकता है द्रव्यांतरोत्पत्ति उत्पत्ति पक्ष, अगर द्रव्यांतर मानते हैं यानी एक अवयवी एक अलग चीज उत्पन्न होती है उस पक्ष को मानते हैं, तो तानी च अवयवी च इति, तानी वो अवयव है जो दिख रहे हैं, जो सामने अवयव दिख रहे हैं उन अवयव में रहने वाली अवयवी है जो नहीं दिख रहा है, ये पक्ष हो सकता है पूर्व पक्षी का। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? बाद में जो बताया, एक पक्ष तो उसने ये माना है ना कि केवल अवयव अवयव होते हैं, सामने वाले अवयव पीछे वाले अवयव, एक तो ये स्थिति है। दूसरा पक्ष वो क्या मान सकता है? वो कहते हैं अवयव और अवयवी, ऐसा मान सकता है वो, तो अवयवों को देख करके अवयवी का अनुमान करेंगे। प्रश्न किया ना अनुमेय क्या है, किसका आप अनुमान करोगे? तो वो कहता है अवयवों को देख करके अवयवी का अनुमान करेंगे, ऐसा वो कह सकता है पूर्व पक्षी। तो तो अब उन दोनों पक्षों को अगर वो मानता है तो उनमें से एक एक पक्ष का खंडन किया आगे। अगर समूह मानते हो तो भी सिद्ध नहीं होगा आपका, और अवयवी मान करके अवयवों के माध्यम से अवयवी का अनुमान करना मानते हो तो भी आपका नहीं बनेगा। समुदाय का मतलब है सभी अवयवों का समूह, झुंड, इकट्ठा रहना। क्या सभी अवयवों का जो समुदाय है अवयवी कहें? नहीं, उसका नाम दिया है समुदाय। ग्रुप बोलते हैं ना अंग्रेजी में, एक ग्रुप आ रहा है, एक ग्रुप आ रहा है, उसमें क्या है सब अलग अलग लोग हैं, 50 लोगों का एक ग्रुप है, तो 50 लोगों को इकट्ठा हम एक ग्रुप नाम दिया। अंग्रेजी में उसको ग्रुप कहते हैं, हिंदी में उसको समुदाय कहते हैं, और मोटी भाषा में कहे तो समूह कहते हैं, और मोटी भाषा में कहेंगे तो झुंड कहते हैं। तो ये एक वस्तु जो कह रहा है, वो एक वस्तु क्या है, वो वास्तव में एक नहीं, एक झुंड है, वो ये कहना चाहता है। उसको झुंड मानेंगे तो झुंड को कैसे हम देख पा रहे हैं? तो अब मान लीजिए 50 लोग हमारे सामने खड़े हैं, तो आगे के 10-15-20 लोग दिखाई दे रहे हैं, पीछे वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जो दिखाई दे रहे हैं उनसे जो ना दिखाई देने वाले हैं उनका हम अनुमान करते हैं, वो ऐसा कह सकता है पूर्व पक्षी। पकड़ में आया? अब दूसरी बात है, वो ये कहना चाहे कि एक और बात हो सकती है कि ये सारे जो अवयव है वो अवयव दिख रहे हैं, उन अवयवों से एक अवयवी उत्पन्न होता है, एक अवयवी, और वो दिखता नहीं है, उन अवयवों को देख करके उस अवयवी का अनुमान करेंगे, ऐसा कह सकता है वो पूर्व पक्षी। तो इन दोनों स्थितियों को खंडन किया है सिद्धांती ने, ऐसा माने तो भी नहीं हो सकता, ऐसा माने तो भी नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ गए? चौहत्तर जी। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं अवयवी की बात हो रही है, अस्ति ही एक देश व्यतिरिक्तो अवयवी तस्य अवयवस्थानस्य। तो ये कह रहे हैं एक देश व्यतिरिक्त, जो आपको एक देश ग्रहण हो रहा है यानी एक भाग दिख रहा है ऐसा जो आप कह रहे हैं, उस एक भाग से भिन्न कोई अलग चीज भी है उसमें, यानी उन अवयवों में अवयवों से अतिरिक्त एक और भी है जिसका नाम है अवयवी, और वो अवयवी तस्य अवयवस्थानस्य, और वो अवयवी कैसा है, वो अवयवों वाला है यानी अवयवों में रहने वाला है। पकड़ में आ गया? आगे भी बताना है? हाँ, पूरी पंक्ति। तो तस्य अवयवस्थानस्य, जो अवयवों में रहने वाला है और वह अवयवों में रहने वाला उपलब्धि कारण प्राप्तस्य, उस अवयवी की जो उपलब्धि है वो उपलब्धि किससे हो रही है, कारण प्राप्तस्य, कारणों के प्राप्त होने पर, अवयवों के वहां पर विद्यमान होने पर उस अवयवी की उपलब्धि हो रही है। ऐसे अवयवी को एक देश उपलब्धो, एक देश की उपलब्धि में यानी एक देश को देखने पर अनुपलब्धि, उस अवयवी की अनुपलब्धि होगी, इति अनुपन्ना, यह सिद्ध नहीं होगा। यानी उस अवयवी का एक देश उपलब्ध तो नहीं होगा, जिस अवयवी को हम कहना चाह रहे हैं उस अवयवी का एक देश यानी एक भाग उपलब्ध नहीं होगा। जब उपलब्ध नहीं होगा तो अनुपन्ना आपका कथन सिद्ध नहीं होगा। हम जो कहना चाहते हैं उन अवयवों में अवयवी भी दिख रहा है ऐसा मानते हैं, और आप कहते हैं नहीं अवयवी पूरा नहीं दिखता है, उसका एक भाग दिखता है, तो एक देश उपलब्ध हो, एक देश की उपलब्धि आप जो मान रहे हो उपलब्धि नहीं होगा, यानी उसका एक भाग दिखाई नहीं देगा, अवयवी पूरा दिखाई देगा, इसलिए अनुपन्ना आपकी बात सिद्ध नहीं हो सकती। आप जो कहना चाह रहे हैं वो भी अवयवी भी एक भाग दिखाई देगा, अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं नहीं होगा, अवयवी तो पूरा दिखाई देगा, उसका थोड़ा सा अंश दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये कहना चाहते हैं अशेष किसको कहते हैं, शेष किसको कहते हैं, यानी संपूर्णता किसको कहते हैं, अपूर्णता किसको कहते हैं, इसको समझाना चाहता है पूर्व पक्षी, ऐसा समझा करके अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है। तो कह रहे हैं कृत्स्नम इति कृत्स्नम, कृत्स्नम का मतलब है पूर्णता। इस पूर्णता को पूर्णता क्यों कहते हैं, तो कहते हैं अशेषतायाम सत्यम भवति, जहां अशेष यानी कोई भी बचा ना रहे, जिसको आप पूर्ण कहना चाहते हो। मान लीजिए आप रोटियों को, पूरी रोटियां ले आओ, अब रोटी को सामने रख करके पूर्णता बताना चाह रहे हो, तो फिर वहां कह रहे हैं अशेषतायाम सत्यम, वहां कुछ भी बची ना रहे, रोटी एक भी बची ना रहे, उस स्थिति में आप पूर्ण रोटी शब्द का प्रयोग कर सकते। पूर्णता तब मानेंगे जब वहां कुछ बचा ना रहे, तब उसको कहते हैं संपूर्ण या कृत्स्नम, क्योंकि वहां कुछ बचा हुआ नहीं है उस प्रसंग में। और अपूर्ण किसको कहते हैं, अकृत्स्नम किसको कहते हैं, तो कहते हो अकृत्स्नम इति शेषे सति, जब शेष बचा रहे। अगर वहां मान लीजिए आपको कह दिया है कि आप सारी रोटी लाइए, तो आप वहां सारी लाते समय एक दो रोटी वहां छोड़ करके आए, ठीक है, तो आपसे पूछा गया सारी लाए, नहीं जी एक आध रोटी वहां बची है, तो फिर आपने पूरी रोटी नहीं लाई, पूरी रोटियां आप नहीं लाई, तो वहां शेषे सती, वहां बचे हुए रहने पर अपूर्ण शब्द का प्रयोग होता है, अकृत्स्नम शब्द का प्रयोग होता है, ये कहना चाहता है। और ऐसा कहकर के वो ये कहना चाहता है तच्च एतद् अवयवेषु बहुषु अस्ति, और वह ये बात बहुषु अवयवेषु, बहुत सारे अवयवों में ये बात है। क्या बात है, अव्यवधाने ग्रहणात्, यदि सारे अवयव दिखाई देते हैं वहां कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, तो अव्यवधाने जब कोई व्यवधान नहीं होता है उस स्थिति में ग्रहणात् पूर्णता का ग्रहण हो जाता है। व्यवधाने और व्यवधान होता है तो अग्रहणात् पूर्णता का ग्रहण नहीं होता है, यानी ग्रहणात् का मतलब है कृत्स्नम का ग्रहण होने से। अव्यवधाने कृत्स्नम इति ग्रहणात् और व्यवधाने अकृत्स्नम इति ग्रहणात्, ऐसा अर्थ ले लीजिए। स्पष्ट हो गया, हाँ जी। ये कहना चाहता है समुदायी अशेषता व समुदाय, समुदाय का ही ये विशेषण है समुदायी अशेषता। समुदाय कैसा समुदाय है, अशेषता समुदाय, जिसमें कुछ भी बचा ना रहे उसको समुदाय कहते हैं, यानी समुदाय में सारी चीजें आ गई उसी को हम समुदाय कहना चाहते हैं, जिसमें एक भी भाग बचा ना रहे, सब कुछ मिला करके ही उसको समुदाय कहेंगे। इस समुदाय का नाम ही वृक्ष होना चाहिए, जिसमें कुछ भी ना बचा रहे, सब कुछ उसमें ग्रहण हो जाए, इसको वृक्ष आप कह सकते हैं। एक तो ये बात कही, दूसरी बात कहे तत्प्राप्तिर्वा, तत्प्राप्ति का मतलब है तेषां प्राप्ति तत्प्राप्ति, उन सभी अवयवों की प्राप्ति यानी संयोग, सभी अवयव संयुक्त हो जाएंगे, संयोग हो जाएगा, तो संयोग की प्राप्ति को ही वृक्ष माना जाए। एक तो संयोग की प्राप्ति को वृक्ष माना जाए और एक सभी अवयवों को मिलाने पर उसको वृक्ष माना जाए, दोनों में अंतर है ना। समुदाय में तो संयोग नहीं है, संयोग समझते हैं आप, एक एक दूसरे के साथ गुंटे हुए हैं, संयुक्त हुए हैं, और समुदाय का मतलब पास पास में, नहीं समझ में, समझ में आ गया ना। आप सिर को ही लाएंगे तो मेरे को पकड़ में नहीं आता है कि आप हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, आप मुंह से बोलिएगा, क्योंकि आपका ऐसे ही से हाँ हाँ में भी हो रहा है और ना में भी पता नहीं लग रहा है मेरे, हाँ जी मुंह से बोलिएगा तो ठीक है। तो सारे अवयव मिलकर के इकट्ठे हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं है, जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो संयोग होता है, पास पास में वो है समुदाय। और प्राप्ति उसको कहते हैं संयोग, दोनों में जैसे कपड़े के धागे होते हैं ना, आड़े होते हैं और तिरछे होते हैं, और एक दूसरे के साथ घुट जाते हैं, तब आपको वस्त्र के रूप में हो गया, मतलब लंबाई में और चौड़ाई में, एक तो ऐसे भी होते हैं और एक ऐसे भी होते हैं, जब घुट जाती है तब एक इकाई के रूप में एक वस्त्र आता है। एक तो ये स्थिति, इसको कहते हैं प्राप्ति, और समुदाय उसको कहते हैं सब धागों को इकट्ठा किया आपने, वो है समुदाय। तो समुदाय, समुदाय को आप वृक्ष मानो या उसकी प्राप्ति यानी संयोग को वृक्ष मानो, ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप समुदाय को वृक्ष मान लीजिएगा अथवा प्राप्ति को वृक्ष मान लीजिएगा। तो उस स्थिति में सिद्धांती कहता है, कहां गया, हाँ, उभयथा अग्रहण, उभयथा ग्रहण अभाव, दोनों स्थितियों में ग्रहण नहीं होगा, यानी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, यानी समुदाय पूरा आपको ग्रहण नहीं हो पाएगा, क्योंकि समुदाय उसको कहते हैं ना अशेषता समुदाय। अशेषता का मतलब है जिसमें मूल भी, जड़े भी दिखाई दे, तना भी, ये सारा कुछ सामने आए तब अशेषता माना जाएगा। और वो पूरा कैसे दिखेगा आपको? कभी नहीं दिखेगा वृक्ष में, वृक्ष के जड़ तो आपको दिखते ही नहीं है, फिर भी उसका प्रत्यक्ष होता है हमको, पूरा वृक्ष का प्रत्यक्ष होता है। ये पूरा वृक्ष है, अधूरा वृक्ष हम नहीं कहते वृक्ष को देख करके, जी हाँ जी मैं वृक्ष को आधा देख रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कहता, पूरा वृक्ष को देख रहा है। पकड़ में आ रहा है ना? कोई कहे जड़ों को तो नहीं देख रहा, ठीक है, अवयवों को नहीं देख रहा है, अवयवी को तो देख रहा है पूरा। जड़े आप लाएंगे तो अवयव हो जाएंगे, पत्ते लाएंगे तो अवयव हो जाएंगे, उन सबको मिला करके तो एक वृक्ष है, एक वृक्ष को तो देख रहा है, इकाई को वो देख ही रहा है, एक वृक्ष। पकड़ में आ रहा है? तो समुदाय मानेंगे, अशेषता समुदाय को आप वृक्ष मानेंगे तो उसका ग्रहण नहीं होगा। यही तो आगे भाष्य में कहा कि समुदाय क्या होता है, तो उसने कहा है मूल स्कंध शाखा पलाशादी नाम अशेषता। अशेषता का मतलब है जिसमें जड़े भी हैं, तना भी है, शाखाएं भी है, उसकी डालियां, उसके पत्ते और आदि से उसके फूल, उसके फल, ये सब कुछ है। इन सबको समुदाय के रूप में लेंगे तब वो वृक्ष बनेगा, और ये सब दिखाई नहीं देते तो वृक्ष का ग्रहण ही नहीं हो पाएगा आपके मत में। फिर कहा है प्राप्तिर्वा समुदायी नाम, समुदायों का यानी अवयवों की जो प्राप्ति है संयोग, वो संयोग भी पूरा आपको नहीं दिखेगा। पकड़ में आ रहा है ना? मतलब सामने वाले का संयोग दिख रहा है, पिछले वाले का संयोग कहां से दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, संयोग पूरा प्राप्त नहीं होता है तो भी वृक्ष नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको एक अवयवी को मानना पड़ेगा, वो अवयवी पूरा दिखता है, ये कहना चाहते। स्पष्ट हो गए? हाँ जी। जैसे अवयव होता है जिसमें होता है उसको अवयवी कहते हैं, तो वैसे ही यहाँ जिसमें समुदाय है उसको समुदाय कहना चाहिए क्या? समुदाय है उसको समुदाय, पहले इस बात को समझो, अवयव जिसमें होते उसको अवयवी कहते हैं, ठीक है, वहाँ अवयवी उत्पन्न हो रहा है इसलिए उसको अवयवी कह रहे हैं, अवयवों से अवयवी उत्पन्न होता है, यहाँ कोई उत्पन्न नहीं हो रहा है, इस समुदाय में कोई उत्पन्न नहीं हो रहा है, केवल उन सबको मिलाकर के हम समुदाय बोल रहे हैं, कोई नई चीज वहां उत्पन्न नहीं हो रही, लेकिन अवयवी उत्पन्न होती है, अवयवों को मिलाने पर एक अवयवी बनती है और उनको अलग करने पर अवयवी टूट जाता है, यानी अवयवी अवयवी नहीं रहता वहां पर, ये कहना चाहिए। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि अवयव को मिलके अवयवी बनता है। हाँ। वैसे यहाँ समुदाय और समुदाय दो हाँ। शब्द हैं। हाँ। इनका तात्पर्य अवयवों के समूह को समुदाय कहते हैं, अवयवों के समूह को हाँ समुदाय कहते हैं। समुदाय हाँ। समुदाय और अवयवी समानार्थक नहीं, मतलब हमारे पक्ष में अवयवी अलग है और अवयव अलग है, उसके पक्ष में ये है सारे अवयव है, उन अवयवों को अवयवों के रूप में रखेंगे, ठीक है ना, उनको मिला के एक नहीं बना रहा है, बस उनको पास पास में रख करके वो समुदाय को ही एक इकाई के रूप में देखना चाहता है। अवयवों के समूह को समुदाय कहा। हाँ, अवयवों के समूह को समुदाय कहा, और वो जो समुदाय है उस समुदाय को एक मानता है वो पूर्व पक्ष, तो वह एकत्व की सिद्धि होगी नहीं है। अवयवों के समूह को समुदाय कहते हैं, मतलब समुदाय और समुदाय एक ही चीज है? भाई समूह को समुदाय कहा है, यानी समूह में रहने वाले को समुदाय, यानी समूह का नाम ही समुदाय शब्द दिया उसने। वही कह रहा हूं, समुदाय और समुदाय एक ही है। हाँ जी, हाँ जी। तब आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कि समुदाय और समुदाय एक ही है। समुदाय समुदाय समुदाय का मतलब है समूह, समूह को ही एक इकाई के रूप में समुदाय कह रहे हैं हम। यहाँ पे समुदाय विशेषता और समुदाय, हाँ, इसमें तो एक अवयव को समुदाय कहा गया है, एक समूह है हमारे पास, हाँ, समूह का जो, हाँ हाँ हाँ ठीक है, समुदाय ठीक है, समूह में रहने वाली जो अवयव है वो समुदाय है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो समुदाय के अंदर जो रहता है उसको, हाँ, एक अवयव को समुदाय का, समुदाय का मतलब है एक अवयव जो समूह में रहता है, ये ठीक है, ये जो आगे शब्द है ना समुदाय नाम, समुदाय नाम प्राप्ति ही, समुदाय नाम प्राप्ति यानी अवयवा नाम प्राप्ति, यहां एक अवयव को समुदायी कहा है। ठीक है, और साध्यत्वाद अवयवनी संदेह, 34वां सूत्र। सोमेश जी सूत्रार्थ। अवयवनी संदेह साध्यत्वाद, अवयव अवयवी में संदेह है साध्यत्व होने से, अर्थात जो अवयवी आपने कहा है कि अवयवी सद्भाव, तो ये अवयवी ही सिद्ध करने योग्य है, इसलिए इसमें संदेह उत्पन्न होता है। अवयवी के स्वयं साध्य होने से अवयवी में संदेह है। ठीक है, सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे। सत्यवीर जी क्यों क्या कार्य कर रहे थे? कल कर रहे थे और आज क्या कर रहे थे? सुबह सब पाठ के समय सिर में दर्द हो रहा है, तो ये हेतु दीजिएगा कि मेरा सिर दर्द हो रहा है इसलिए मैंने तैयारी नहीं किया। वो हेतु क्यों देते थे? कल कार्य किया था, वो तो कल की बात है। अच्छा, फिर ये बोलते जी मैं पानी में गया था इस वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा है, इस वजह से मैंने पाठ की तैयारी नहीं किया, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है ना, अब न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं ना, उसके हिसाब से बात करो ना। हाँ जी, पानी में कार्य के कारण ही तो गए थे, आप छल क्यों कर रहे फिर वापस? जी सामान्य आपने कहा ये बोलना चाहिए कि पानी में गए थे, मतलब पाठ की तैयारी ना करने के पीछे कारण है सिर दर्द, उसके पीछे का कारण उनको नहीं पूछा जा रहा है, उसके पीछे कारण है घर से आए हैं आप, घर से नहीं आते तो नहीं पढ़ते, ये कोई कारण होता है? आप कहां से आए इसका क्या मतलब है? अपने पाठ की तैयारी क्यों नहीं की है? उसका सीधा कारण है आपके सिर दर्द, जी सिर दर्द के कारण से मैंने पाठ की तैयारी नहीं किया, बस इतनी ही समाप्त हो जाती है। जी कल काम किया था, जी अरे कल काम किया तो आज तो नहीं किया है ना, आज क्यों तैयारी नहीं किया? तो सीधा कारण बताना चाहिए ना, ये सिर दर्द के कारण से नहीं किया, ये सिर दर्द क्यों हुआ है तब बताना आप उसका कारण सिर दर्द का। ठीक है ना, चलिए निरंजन जी बताइएगा। क्या हाँ तो बताइए ना, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, ये कह रहे सब ग्रहण होने से, आप सूत्र को ढंग से पढ़िएगा ना। सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे जी, सब द्रव्य गुण कर्म आदि का संपूर्ण पदार्थ अग्रहण होने से अवयवी असिद्ध, क्या कहना चाहता है? ये कह रहे हैं कि अवयवों से भिन्न जो अवयवी को ना मानने से क्यों नहीं होते हैं? ये तो अपना हाँ इतना विचार नहीं कर पाया। आशुतोष जी ग्रहण नहीं होते इतना, इतना आपको पता है? अच्छा, मतलब अवयवी को ना मानने से किसी का भी ग्रहण नहीं होता है, क्यों? यही तो इसका इसकी विशेषता है ना, इसमें जो लिखा है ये इसी की विशेषता है। अगर वो कारण नहीं बताए तो फिर आपने इसको पढ़ा क्या है? हाँ जी, क्यों अवयवी को ना मानने से सबका ग्रहण क्यों नहीं होता है? तो अवयवी के ही सारे भाग होते हैं, यदि अवयवी को ग्रहण नहीं करते तो किसी का ग्रहण नहीं हो सकता। यही तो प्रश्न है कि क्यों नहीं हो सकता, मतलब आप हेतु नहीं दे रहे ना, बस केवल उसी वाक्य को दोहरा रहे, क्योंकि इसके अवयव होते हैं इसलिए वो ग्रहण नहीं होते। भाई यही तो प्रश्न है ना, क्यों नहीं होता है? हाँ जी प्रभुलाल जी, अब ये भी एक ही होता है जी, अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, एक देश का ये प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि अगर हम लोग अवयवी को नहीं मानते तो आप किसी को देख नहीं सकते, ग्रहण का मतलब है प्रत्यक्ष, आप किसी का प्रत्यक्ष ही नहीं कर सकते अगर आप अवयवी को नहीं मानते हैं तो, तो क्यों? नहीं, फिर इसका मतलब आप नहीं बता पा रहे हैं इसका, इसका ये तो बहुत सरल है, ये सारा इसमें आया है, आप नहीं बता पा रहे हैं। हाँ जी, अवयवी ही दर्शन में आता है जी, देखने में अवयवी आता है जी, तो अवयव है वो इंद्रिया, वो क्या कहते हैं, वो दिल नजर नहीं आते, वो तो सूक्ष्म उनको हम देख ही नहीं सकते। हाँ, आप बता तो रहे हैं, थोड़ा सा और प्रयत्न करेंगे तो वह ढंग से बता सकते हैं आप, क्योंकि हाँ हाँ ये तो सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है आपको? बताइए क्यों नहीं, अवयवी को नहीं मानते हैं तो सब कुछ नहीं देख सकते, क्यों? कौन कौन अतीन्द्रिय होने? हाँ, आप थोड़ा सा और आपको पकड़ना है, सत्यवीर जी आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन बता सकते हैं आप क्यों नहीं अवयवी को न मानने से क्या आनी है? सब कुछ नहीं देख सकते ये कह रहे हैं, अगर अवयवी को नहीं मानेंगे तो सब कुछ नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? जो अवयवी है, अवयव से उत्पन्न है, अति सूक्ष्म होने के कारण नहीं देख सकते। हाँ, ये हेतु है, मतलब जो आप अवयवी को तो मान नहीं रहे और अवयव वैसे दिख नहीं सकते, पकड़ में आ रहा ना? इसका तो भाव यही तो है ना, अवयवी को तो मान नहीं रहे और अवयव दिखने वाले नहीं है, फिर किसको देख रहे हैं आप? जो देख रहे हो ना वो अवयवी है, एक ही है तभी देख पा रहे हैं, अगर एक को आप नहीं मानते हैं तो अवयव तो कभी दिखेंगे नहीं है वो, क्योंकि परमाणु है वो, इसलिए आपको अवयवी मानना पड़ेगा तभी सब कुछ देख पाएंगे आप। अगर अवयवी को नहीं मानते तो किसी को नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि परमाणु दिखाई देते नहीं है, अतीन्द्रिय है, अवयव अतीन्द्रिय होते हैं, अवयवों को देख नहीं सकते हैं, फिर भी जो देख रहे हम उसको अवयवी कहते हैं, उसी को देख पाते हैं, ये कहना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़े, 36वां सूत्र बोलिएगा, अवयवी को न मानने पर और क्या आपत्ति आ सकती है, उस आपत्ति को लेकर के 36वें सूत्र में बताया जा रहा है, बोलिए, धारणा आकर्षण उपपत्तेश्च, धारणाकर्षणोपपत्तेश्च। हाँ जी, तो ये कहते हैं धारण और आकर्षण की सिद्धि होने से भी अवयवी की सिद्धि होती है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा, धारण और आकर्षण की, धारण और आकर्षण की सिद्धि से भी अवयवी की सिद्धि होती है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी? अब मेरी ओर देखिएगा, अगर आप एक अवयवी को नहीं मानेंगे ना, किसी को आप धारण ही नहीं कर सकते, सब अलग अलग है, कैसे पकड़ोगे उसको? पकड़ नहीं सकते अलग अलग को, एक मानेंगे तभी आप उसको धारण कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप एक नहीं मानेंगे तो आप आकर्षण नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते आप, पकड़ में है ना? अगर एक नहीं मानते तो आप उसको खींच नहीं सकते, क्योंकि अवयवी है ही नहीं, तो जिसको पकड़ोगे वही आएगा, ये याद रखना, वहां तो एक तो है ही नहीं, सब अलग अलग है, समूह है, एक को पकड़ो तो एक ही आएगा, जिस अवयव को आपने पकड़ के खींचा तो वही एक अवयव आएगा, लेकिन एक अवयव नहीं आ रहा है, आप घड़े को पकड़ करके किनारे भी पकड़ के खींचोगे ना, पूरा घड़ा आएगा, कपड़े के एक किनारे में 2.5 मीटर का कपड़ा है ये, मेरा याद रखना, एक किनारे में से पकड़ के ऐसा खींचेगा ना, पूरा है 2.5 मीटर खींचा हुआ आएगा, ठीक है जी। ये जो आकर्षण है ये एक के कारण से होगा, और धारण भी वो एक के कारण से उसको धारण कर सकते हैं। तो धारण और आकर्षण से ये सिद्ध होता है कि अवयवी होता है, समूह में धारण और आकर्षण नहीं हो सकते, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? भाष्य को देखिएगा, अवयवी अर्थांतर भूत इति, सिद्धांत यही बनता है, अवयवी जो है अर्थांतर भूत है, यानी अवयवों से भिन्न है। संग्रह कारिते वै धारणाकर्षणे, संग्रह कारिते वै, वै निश्चित रूप से, धारणाकर्षणे, धारण और आकर्षण ये दोनों संग्रह कारिते, संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। संग्रह का मतलब संयोग, यानी संयोग के कारण से ही उत्पन्न होते हैं। संग्रह नाम, ये जो संग्रह है वास्तव में संग्रह होता क्या है? संयोग तो एक स्थूल अर्थ है, पर वास्तव में संग्रह का मतलब क्या है उस संग्रह को समझा रहे हैं। संग्रह नाम, संग्रह उसको कहते हैं संयोग सहचरितम गुणांतरम, संयोग के साथ साथ रहने वाला गुणांतर है, कोई अलग गुण उत्पन्न होता है वहां पर, वो क्या है? स्नेह द्रवत्व कारितम अपाम संयोगात आमे कुंभे, आमे कुंभे, आम कहते हैं कच्चे को, कच्चे घड़े में, कच्चे घड़े में संयोगात, संयोग से उसमें एक गुणांतर उत्पन्न होता है, एक द्रवत्व, एक स्नेह, एक चिकनापन, एक गीलापन, गीलापन से और चिकनापन, इन सब पानी के गीलेपन और चिकनेपन से जो संयोग हुआ है उस संयोग में आमे कुंभे, आम यानी कच्चे घड़े में वो एक अलग गुणांतर उत्पन्न होगा हुआ है। तो इसलिए कच्चे घड़े को पकड़ करके देखे वो चिकना चिकना दिखाई देगा और वो द्रव भी उसमें दिखाई देगा, द्रवत्व भी उसमें आपको समझ में आएगा और चिकनापन भी आपको उसमें समझ में आएगा, एक गुणांतर उसमें उत्पन्न हुआ है। फिर कहते हैं अग्नि संयोगात पक्वे, मका मां के स्थान में पा जोड़ दीजिएगा, अग्नि संयोगात पक्वे, और अग्नि के संयोग से पके गड़े में एक अलग गुणांतर उत्पन्न होगा, उसमें एक कठोरता उत्पन्न होगा, उसमें एक शुष्कपना उत्पन्न होगा, उसमें मतलब स्नेह में चिकनापन वहां पर था तो वहां पर कठोरपन आएगा पक्के गड़े में, और द्रवत्व के स्थान में एक आपको शुष्कता आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसमें एक गुणांतर उत्पन्न हुआ है उसके कारण से ये धारण और आकर्षण होता है, मतलब वो चिकनापन जो है ना सभी अवयवों को मिला करके एक एकत्व को लाया, वहां एक अवयवी को लाया, वो द्रवत्व वो चिकनापन ये सब मिलकर के जो है एक पन को वहां पर लाया, एकत्व को लाया, एक अवयवी को लाया है। यदि तू अवयव कारिते, यहां पर ई के स्थान में वा कर दीजिएगा, अवयवी है यहां पर, अवयव ऐसा कर दीजिएगा, यदि तू अवयव कारिते अभविष्यताम, अवयव कारिते का मतलब अवयवों से उत्पन्न होता है, यानी समुदाय समूह में ही ये द्रवत्व ये स्नेहत्व ये सब पाक गुण वहां पर और आम गुण ये जो आया है ये समूह के कारण से अभविष्यताम होते, अभविष्यताम दोनों को धारण में रखते हुए, अभविष्यताम धारण आकर्षण है अभविष्यताम ऐसा। यदि तू अवयव कारिते अवयवों के कारण से ही धारण आकर्षण अभविष्यताम होते, तो हमारा प्रश्न है पांशु पांशु राशि प्रभृतिषु अपि अजास्येताम, फिर पांशु राशि में भी धूल के कणों में भी वो धारण आकर्षण होना चाहिए था, उसमें भी वो धारण आकर्षण हमको पकड़ में आ जाना चाहिए था। यदि अवयवों के कारण से ही घड़े में समूह के कारण से ही घड़े में वो जो द्रवत्व स्नेहत्व गुण के कारण से एक किनारे पकड़ के भी ऐसा खींचते हैं तो वो पूरा खींचा हुआ चला आता है और उसको धारण भी हम कर सकते हैं, यदि अवयवों के कारण से ही उसमें वो स्थिति आई है तो फिर पांशु राशि, पांशु का मतलब है धूल, धूल की राशि में भी धूल का जो समूह होता है ना बहुत सारा धूल इकट्ठा करो उसमें भी ये दोनों दिखाई देने चाहिए, धारण और आकर्षण। पकड़ में आ रहा है? अवयवों के कारण से ही उसमें धारण आकर्षण आए होते तो इस धूल के राशि में भी वो धारण आकर्षण होना चाहिए, पर वो नहीं होता है वहां पर। पकड़ में आ रहा है? मतलब धूल इकट्ठा राशि है, एक किनारे पे उसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो आएगा पूरी राशि आपको खींचा हुआ आएगी? वो नहीं आएगी। और उस धूल को, सारे धूल को आप धारण भी नहीं कर सकते, वो बिखरा हुआ रहेगा ना, इधर उधर आले जाएगा, उसको आप धारण ही नहीं कर पाएंगे। सबको जो आपके आत्मे है उतना ही आप धारण कर पाएंगे, अवयवों को ही धारण करें जितना आ सके, पूरे राशि को आप धारण नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं द्रव्यांतर अनुत्पत्तो, द्रव्यांतर की उत्पत्ति ना मानने पर, यानी अवयवी को ना मानने पर, त्रिना उपल काष्ठादिषु, त्रिन में उपल का मतलब पत्थर और काष्ठ लकड़ी आदि में, और जेतु संग्रहितेषु अपि, जेतु कहते हैं लाख, लाक्षा जो कहते हैं ना, जेतु से उत्पन्न जो सुवर्ण है, आभूषण है, जेतु को लगा करके जोड़ते हैं ना, उसमें लाख को लगा करके कुंडल बनाते हैं, जो भी बनाते हैं उसको, वो जोड़ने वाला होता है ना, तो जेतु संग्रहितेषु पदार्थेषु, जेतु को लगा करके जो उनको इकट्ठा करके एकत्व उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में न अभविष्यताम, वो धारण आकर्षण उसमें भी नहीं होना चाहिए। जैसे पांशु राशि में धारण आकर्षण नहीं होते हैं, तो आपने द्रव्यांतर की उत्पत्ति तो मानी नहीं है, तो द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं मानी है तो त्रिन में किसी तिनके को पकड़ करके आप खींचेगा ना, तो पूरा तिनका आएगा वहां पर, और उसको धारण भी कर सकते हैं। तो अगर आपने द्रव्यांतर की उत्पत्ति तो नहीं मानी, सभी अवयव है, तो तिनका में धारण आकर्षण नहीं होना चाहिए, पर है उसमें। ऐसे किसी पत्थर में नहीं होना चाहिए, उसमें है। ऐसे ही काष्ठ लकड़ी में भी नहीं होना चाहिए, है। और जेतु संग्रहित से जो सुवर्ण आभूषण है उसमें भी वो नहीं होना चाहिए धारण आकर्षण, लेकिन है उसमें। द्रव्यांतर की उत्पत्ति ना मानने पर इन सब चीजों में वो न अभविष्यताम, उसमें नहीं होने चाहिए धारण आकर्षण, लेकिन है ना, है। इसका मतलब द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है, अवयवी होता है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, उपल, उपल शब्द मूल में कैसे, मूल में कैसे का मतलब, प्रथम व्यक्ति में कैसे लिखे? अच्छा, उपलम कह सकते, उपल वो तो देखना पड़ेगा, नपुंसक में है या पुल्लिंग में है। उपलम, उपला, उपलम हो सकता है। पांशु तो स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, पुल्लिंग में भी हो सकता है, देखना पड़ेगा लिंग इसका। पांशु, पांशु हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो या पुल्लिंग में हो, तो देखना पड़ेगा। हाँ जी, चलें। अथ अवयवीनम प्रत्याचक्षानकः मा भूत प्रत्यक्षलोपः इति अनुसंचयम् दर्शन विषयम् प्रतिजानानः किम् अनुयोक्तव्य इति। अब एक बात कही जा रही है, अथ अथवा एक और बात कही जा रही है, अवयवीनम प्रत्याचक्षानकः, अवयवी को न मानने वाला, यानी अवयवी का खंडन करने वाला। मां भूत प्रत्यक्ष लोप, प्रत्यक्ष का लोप ना हो अगर ऐसा मानता है, मां भूत प्रत्यक्ष लोप, प्रत्यक्ष का लोप ना माने, क्योंकि प्रत्यक्षम अनुमानम ये जो बात कही थी, ठीक है हम प्रत्यक्ष को मान लेते हैं। इति अनुसंचयम दर्शन विषयम प्रति जानानः, फिर भी वो अनुसंचय को स्वीकार कर रहा है। अनुसंचयम का मतलब है अणुओं का समूह, वही दर्शन विषयम, अणुओं का समूह ही दर्शन का विषय, देखने का विषय बनता है। इति ऐसा प्रति जानाना, स्वीकुरवाना, प्रति जानाना का मतलब है स्वीकुरवाना, शानच प्रत्यय वाला ये। तो ऐसे व्यक्ति से किम अनुयोक्तव्य, उससे क्या पूछना चाहिए हमें, ऐसे मानने वाले को, अनुसंचयी को ही दर्शन का विषय जो मान रहा है, ऐसे मानने वाले को किम अनुयोक्तव्य, क्या पूछना चाहिए हमको, यानी सिद्धांति क्या पूछ सकता है उनसे। अनुयोक्तव्य मतलब प्रष्टव्य, सप्रष्टव्या मया, मेरे द्वारा पूछना चाहिए उस व्यक्ति को। एकमिदं द्रव्यम इति एकबुद्धे विषयम परियनियोज्य, परियनियोज्य प्रष्टव्य, उससे पूछना चाहिए। परियनियोज्य का मतलब प्रष्टव्य, पूछना चाहिए। क्या एकमिदं द्रव्यम, ये जो एक द्रव्यम, ये जो दिख रहा है हमको, एक बुद्धे विषयम, जो कि एक ही बुद्धि का विषय बन रहा है, इसके बारे में उसे पूछना चाहिए। हमें जो एक दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, ऐसा उसे पूछना चाहिए। क्या पूछ सकते उससे? हाँ जी जी, जो धारणा का प्रत्यक्ष हेतु दिया है जी, तो अर्थात जहां धारणा और आकर्षण होता है वहीं अव्यवी होता है। हाँ, ये जो उत्पन्न पदार्थों में ऐसा ही होता है। आप क्या पूछना चाहते हैं, किस संदर्भ में आपको विकल्प दिख रहा है, वो विकल्प बताइए। मिट्टी का ढेर पड़ा है। हाँ जी, तो उसको एक अव्यवी के रूप में देखते हैं कि आपने मिट्टी का ढेर देखा क्या? हाँ जी, ठीक है, वो भी एक अव्यवी है, वहां धारण और आकर्षण। नहीं नहीं नहीं, वो अव्यवी के रूप में कोई नहीं देखता उसको। हाँ, ये याद रखना, वो अवयवों के रूप में देख रहा है। अब क्या कहना चाहता है इससे? मतलब वो अव्यवी नहीं है। अव्यवी कैसे? मतलब मिट्टी के एक कण को कह रहे हैं, वो पूरे राशि को कह रहे हैं? नहीं, वो अव्यवी नहीं है, वो समुदाय है, समूह है, और समूह को भी एक के रूप में देखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? समूह को भी एक के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो भाक्त प्रयोग है, गौण प्रयोग है। उसको जो एक कह रहे हैं वो गौण रूप से कहा जाता है, मुख्य रूप से नहीं कहा जाता। जैसे एक सेना है यहाँ पर, ठीक है ना, वहां सेना है, एक ही सेना कहते हैं। वनम, वन को एक ही कहते हैं, वहां एक वन है। अजमेर के पीछे के साइड में पुष्कर की ओर जाएंगे तो वहां एक बहुत बड़ा वन है। वह एकत्व जो बोल रहा है वो समूह को बोला जा रहा है, वो अवयवी को नहीं बोला जा रहा है। एक वन है, दो वन है, ये समूह को बोला जा रहा है। ऐसे एक सेना, सेना को भी एक कहते हैं, वो जो एकत्व सेना में है वो समूह के लिए आ रहा है, न कि अवयवी के लिए आ रहा है। और वह एक जो बोला जा रहा है ये गौण प्रयोग है इसको। हाँ जी, नहीं मतलब गौण प्रयोग का मतलब है मुख्य प्रयोग कहीं और जगह होता है। वास्तव में जहां एक होता है उसको एक कहा जाता है। वास्तव में ये एक नहीं है, अनेक होते हुए भी एक कह रहे हैं, ये गौण प्रयोग कहते हैं इसको, ताकि व्यवहार के लिए। ये गौण प्रयोग क्यों करते हैं हम? व्यवहार के लिए, नहीं तो फिर वहां आप व्यवहार नहीं कर पाएगा। मतलब एक वनम, वनम वहां एक जंगल में गया था मैं, एक जंगल में, ऐसे ही बोलेंगे। एक का जो प्रयोग वहां कर रहे हैं वो गौण रूप में प्रयोग हो रहा है, नहीं तो जंगलों में गए ऐसा बोलना पड़ेगा। अब जंगलों में कितने जंगलों में गए उसको समझाना पड़ेगा। नहीं, बहुत सारे पेड़ जहाँ होते हैं ना, ऐसे जगह पर जाए उसको आप व्याख्या करके बताना पड़ेगा, विस्तार होगा। नहीं, एक जंगल में गया, उसको एक वन में गया, तो वो जो एकत्व है वो गौण प्रयोग है। ये आगे आएगा, ये बात अगले सूत्र में आएगी, इसी सूत्र के बाद आ रहा है 37वां सूत्र। स्पष्ट हो गए? यहीं पर है ना, सेनावत ग्रहणम इति चेत न अतीन्द्रियत्वाद अणुनाम। स्पष्ट सूत्रकार बहुत लंबे चौड़ा कहेंगे यहां पर। तो परियन योज्य, उससे पूछना चाहिए। सिद्धांती उससे पूछता है कि आप जो एक बुद्धि उत्पन्न हो रही है, एक बुद्धि किस प्रकार से हो रही है, हम उससे पूछते हैं, तो क्या उत्तर दे सकता है वो? किम एक बुद्धि अभिन्नार्थ विषय इति अहोस्वित भिन्नार्थ विषय इति। सिद्धांती उससे पूछना चाहते हैं, भाई जो एक बुद्धि हमको उत्पन्न हो रही है, एकत्व की जो बुद्धि हमको, यानी एकत्व का जो ज्ञान हो रहा है, ये एकत्व किस कारण से हो रहा है, हम उसे पूछते हैं। तो ये दो बातें हो सकती है, किम एक बुद्धि, ये जो एक बुद्धि एक ज्ञान हो रहा है, एक का ज्ञान हो रहा है, अभिन्नार्थ विषय, ये अभिन्न अर्थ वाला है, वास्तव में वह एक है इसलिए एक दिखाई दे रहा है आपको, पकड़ में आ रहा है। अहोस्वित अथवा भिन्नार्थ विषय थी, वहां अनेक है फिर भी आपको एक दिखाई दे रहा है, पकड़ में आ रहा है। ये जो एक बुद्धि जो हो रही है, एक एकत्व का जो ज्ञान हो रहा है, वह वास्तव में एक है इसलिए एक का ज्ञान हो रहा है, अथवा वह अनेक है फिर आपको एक के रूप में दिखाई दे रहा है, ये हम उससे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। पकड़ में आ गया प्रश्न? अभिन्नार्थ विषय इति चेत, यदि वो कहता है अभिन्नार्थ विषय वाला है वो एकत्व बुद्धि, तो कहता है अर्थांतर अनुज्ञानात अवयवी सिद्धि, आपने अर्थांतर को स्वीकार किया है, अर्थांतर अनुज्ञानात, अर्थांतर को स्वीकार करने से अवयवी सिद्धि, अवयवी की सिद्धि हो जाएगी। आपने एक विषय माना है आपने, तो फिर तो अवयवी को माना, अवयवी को माने बिना एक आप नहीं कह सकते, आपने मान लिया अवयवी को, तो अर्थांतर अनुज्ञानात, अर्थांतर को यानी अवयवों से भिन्न किसी एक को स्वीकार कर लेने से अवयवी सिद्धि, अवयवी की सिद्धि हो जाएगी। यदि आप ये कहते हैं नानार्थ विषय इति, अलग अलग अवय हैं वहां पर, एक नहीं है, अगर ऐसा मानना चाहते हैं तो भिन्नेशु एक दर्शन अनुपत्ति, अलग अलग पदार्थों में एकत्व का दर्शन नहीं होता है। भिन्नेशु एक दर्शन अनुपपत्ति, अलग अलग में एकत्व की सिद्धि नहीं होती है। अनेकस्मिन एक इति व्याहता बुद्धि न दृश्यते इति, वो कहते हैं अनेकस्मिन एक इति, अनेक में एक की जो बुद्धि हो रही है वो व्याहता बुद्धि है, वो विरुद्ध बुद्धि है, मतलब मिथ्या जान वाली बुद्धि है, न दृश्यते, और ऐसी बुद्धि कहीं होती नहीं है, मतलब इस तरह का वह नहीं होता है जैसा आप चाहते हो, उस तरह का वहां बुद्धि होती ही नहीं है। पकड़ में आ गया, अंतिम वाली बात नहीं पकड़ में है, वो कहना चाह रहे हैं जहां अनेक है और उसको आप एक कह रहे हो, तो अनेक में एक कैसे कह सकते हो, आप अनेक भी मान रहे हो और उसको एक कैसे कहोगे, इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। अनेक है तो अनेक बोलो और एक है तो एक बोलो, अनेक में एक कैसे कह सकते, पूर्व पक्षी के मत को कह रहे हैं, अगर आप उसको अनेक मान रहे हो उस स्थिति को कह रहे हैं, फिर अनेक में एक कैसे बोल रहे हो आप, ये एकत्व बुद्धि कैसे उत्पन्न हो रही है, यानी एक का ज्ञान क्यों हो रहा है आपको, जबकि वहां अनेक है, अनेक है तो अनेक का ज्ञान होना चाहिए ना, अनेक में एक का ज्ञान क्यों हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। हाँ, अनेकता में एकता नहीं होती, ये तो लोगों को पागल बनाने वाली बात है, हम अनेकता में एकता है वो गलत बात है, रास्ते अलग अलग है और मंजिल एक है, ये गलत बात है, रास्ते भी अलग अलग है और मंजिल भी अलग अलग है, किसी का सातवें आसमान है, किसी का चौथे आसमान में, किसी का वैकुंठ में है, किसी का परमधाम में है, किसी का क्षीर सागर में है, किसी का कैलाश में है, तो मंजिल भी अलग अलग है इसलिए रास्ते भी अलग अलग है। ये किसको आप पागल बना रहे हो कि रास्ते अलग अलग है मंजिल एक है, किसी का मंजिल एक नहीं है, सबके अलग अलग मंजिल है, पकड़ में आ रहे हैं ना, वो तो यही बोलते हैं लोगों को शांत करने का, दीप कोई फर्क नहीं पड़ता जी, रास्ते तो अलग अलग, मंजिल तो आखिर एक ही है ना, क्या बोलते हैं, रास्ते कोई बात नहीं, आप इस रास्ते से जाओ मैं उस रास्ते से जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, मंजिल तो हम सबका एक है ना, ऐसे बोल करके सामने वाले को चुप कराते हैं, पर ये गलत है, रास्ते भी अलग अलग है मंजिल भी अलग अलग है, मतलब मुसलमान का रास्ता अलग है इसलिए उसका मंजिल भी अलग है, ईसाई का रास्ता अलग है उसका मंजिल भी अलग है, ब्रह्म कुमारी का रास्ता भी अलग है उसका मंजिल भी अलग है, ठीक है ना। ऐसे ही वैकुंठ को मानने वाले जो लोग है, वैष्णव, वैष्णव है ना, उनके भी रास्ते अलग है, रास्ता भी उनका अलग है और उनका मंजिल भी, सबका अलग अलग, सबके अलग अलग रास्ते हैं और सबके मंजिल भी अलग अलग है, एक मंजिल किसी का नहीं है। ठीक इसी प्रकार अनेकता में एकता है, भाई जब आप अनेक बोल रहे हो फिर अनेक में एक कहां से आ जाएगा, अनेक है तो अनेक ही रहेंगे ना, अनेकता में एकता कभी नहीं हो सकती, एकता में ही एकता होती है, एकता में ही एकता का मतलब है आप सब एक बात को स्वीकार करेंगे तभी हमारे में एकता होती है, इसका मतलब है, मतलब आप भी एक ईश्वर को मानते हैं, ये भी वही ईश्वर को मानते हैं, सब एक ही ईश्वर को मानते हैं, तो सभी मिलकर के जब एक ईश्वर को मानते हैं तब जाकर के हम सब में एकता होती है, इसका यह मतलब है, एकता में एकता होने का मतलब यह है। वो गलत पढ़ाया जाता है, ये भारत की विशेषता है कि अनेकता में एकता, ये गलत बात है। हाँ जी, पर उनका जो उद्देश्य है वो कोई खराब नहीं है, वो अनेकता को उस रूप में कहना चाहते हैं कि गुजरात में अलग प्रकार की स्थितियां हैं, राजस्थान की अलग प्रकार की स्थितियां हैं, और उत्तर भारत की स्थिति अलग प्रकार की है, दक्षिण भारत की स्थिति अलग प्रकार की है, ठीक है ना, पश्चिम की अलग स्थिति है, ठीक है ना, तो ये जो अलग अलग परिवेशों में रह रहे हैं फिर भी हम सब एक है, उनका अभिप्राय तो ये होता है, लेकिन इस अभिप्राय का दुरुपयोग करते हैं बहुत सारे लोग, ये जो अभिप्राय है उनका, इस अभिप्राय का दुरुपयोग वो करते हैं। उनका ही अभिप्राय होता है, देखिए आप कुर्ता पैजामा पहन लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं धोती कुर्ता पहन लेता हूँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये कटिवस्त्र चद्दर पहनते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप अलग अलग वस्त्र पहन ले फिर भी हम एक विचार को मानते, तब तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। जो कहने वाला अनेकता में एकता, वो इस बात को ध्यान में रख करके कहता है, लेकिन दूसरे लोग इसका दुरुपयोग करके दूसरे ढंग में प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि देखो जी आप मुस्लिम को मानो हमें क्या आपत्ति है, आप ईसाई को मानो हमें क्या आपत्ति है, आप उनको मानो हमें, हम अलग अलग मानते कोई आपत्ति नहीं, हम अनेकता में एकता रहेंगे। ये जो लगाते हैं ना तुकबंदी, ये वो गलत लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो कहना चाहते हैं यहाँ पर, यदि आप वहां एक अवयवी नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या मान रहे हैं, अनेक अवयव मान रहे हैं, फिर अनेक अवयवों में फिर एक है ऐसा क्यों कह सकते हैं आप, फिर अनेक ही कहो ना, ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात, नानार्थ विषय इति चेत, अलग अलग अवयव हैं वहां पर, एक नहीं है, अगर ऐसा अगर आप मानते हैं तो भिन्नेशु एक दर्शन अनुपत्ति, अलग अलग अवयवों में एकत्व का दर्शन नहीं होता है। अनेकस्मिन एक इति व्याहता बुद्धि, अनेक में एक वाली जो बुद्धि है ये विरुद्ध बुद्धि है, यानी मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, न दृश्यते, ऐसा ज्ञान हमको नहीं होता है, वह एक है इसलिए एक का ज्ञान होता है। स्पष्ट हो गए? हाँ जी, रास्ते तो मंदिर हो सकती है, हो सकती है, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है, पर वहां मंजिल उनका तात्पर्य यह नहीं है, उनका तात्पर्य यह है कि वो मानता है मंजिल को, कोई परमधाम में मान रहा है, कोई कहीं मान रहा है, कोई कहीं मान रहा है, सबके मंजिल अलग अलग है, फिर रास्ते अलग अलग रास्ते हैं तो मंजिल भी तो अलग अलग है ना, मंजिल एक नहीं मानता है, कोई भी मंजिल को एक नहीं मानता है, मंजिल एक ना होने के कारण से ही रास्ते उनके अलग अलग है। अगर मंजिल एक होता, रास्ते अलग अलग होते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रास्ते अलग अलग का मतलब है मेरे को दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली जो है नहीं, दिल्ली जाने के दो तीन रास्ते हैं, हाँ, अलवर होकर के जाओ, कोतपुतली जाकर के जाओ, रिंगस होकर के जाओ, हाँ, रेवाड़ी होकर के जाओ, हाँ, कैसे भी जाओ, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो उनका मंजिल अलग अलग है। हाँ, इसलिए नहीं, उनके मंजिल अलग होने के कारण से ही रास्ते अलग अलग है। सिद्धांत में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर रास्ते अलग अलग हो तो जरूरी नहीं है कि मंजिल भी अलग अलग हो, मंजिल अलग अलग हो तो भी जरूरी नहीं है कि रास्ते अलग अलग हो। क्या कहना चाहते इससे आप? मतलब दोनों में कोई संबंध नहीं है अनिवार्य संबंध, यदि उद्देश्य अलग है तो जरूरी नहीं है रास्ते भी अलग अलग ही हो, और रास्ते अलग है तो भी जरूरी नहीं है कि उद्देश्य अलग अलग हो। अच्छा, जैसे ये तो आपके वचन हो गए ना, इसको समझाना पड़ेगा ना आपको, नहीं ये इन्हीं को समझाने दीजिएगा। मान लिया हमारा रास्ता, हमने कोई यहाँ से दिल्ली तक का जो रास्ता है, उस रास्ते पे चलने वालों की जो उद्देश्य है वो अलग अलग हो सकते हैं, किसी को बीच में उतरना हो सकता है, किसी को आगे जाना हो सकता है, किसी को दिल्ली तक ही जाना हो सकता है, एक ही रास्ता है सबका, उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, और रास्ते अलग अलग होते हुए भी उद्देश्य एक हो सकता है। मान लिया किसी को दिल्ली जाना है तो अलग अलग रास्ते जा सकते हैं, तो इसलिए कोई अनिवार्य संबंध दोनों परिस्थिति में नहीं बैठता। पर ये उदाहरण यहाँ इसलिए नहीं लागू होता है, वहाँ उद्देश्य सबका एक है। तो उसी को ध्यान में रख करके ये बात कही जा रही है। तो वो सिद्धांत जो आप कहना चाह रहे हैं ना, उस सिद्धांत की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है, वो तो लोग सामने जो बोल रहे हैं उनको ध्यान में रख करके बात बताई जा रही है। और यहाँ रही बात, जब उद्देश्य एक होता है तो रास्ता भी एक होता है, अलग अलग नहीं हो सकता। उद्देश्य जब जिसका एक होता है उसका रास्ता भी वही होता है, ये स्थिति अलग है। आप पहले ये सुनिएगा, रास्ता एक का मतलब है यहाँ पर, हम रास्ते से ये नहीं कहना चाह रहे आप ब्रह्मचर्य आश्रम से ही अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे, हम ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं गृहस्थ आश्रम से ही उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह कर सकते हैं। हम ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं वानप्रस्थ से ही प्राप्त कर सकते हैं, हम ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप संन्यास से ही प्राप्त कर सकते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं रास्ता एक का मतलब हमारा सत्य से ही मिल सकता है, एक ही रास्ता है, असत्य से कभी नहीं मिल सकता। हमारा रास्ता का मतलब इस प्रकार का रास्ता है, समझ में आ रहा है ना, रास्ता हमारा यह है सत्येन लभ्य, सत्य से ही मिल सकता है, असत्य भी एक रास्ता है लेकिन नहीं मिल सकता उस रास्ते से। नान्य पंथा विद्यते अयनाय देखिए, चलने के तरीके से हमें आपत्ति नहीं, चलने के तरीके तरीकाएं अलग अलग हो सकते हैं लेकिन रास्ता एक है, रास्ता तो एक ही है, एक ही रास्ते पे जा सकते हैं। हमारा रास्ता जो है सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचरी है, अपरिग्रह है, ये है हमारा रास्ता, इसी रास्ते पे ही जा सकता है, दूसरा रास्ता पकड़ते भटक जाएगा, ये है हमारा रास्ते का मतलब, एक ही रास्ता है, लक्ष्य एक है तो रास्ता भी एक है। जैसे जी आपने कहा था कि चलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रास्ता तो एक ही होगा। चलने के तरीका मतलब ये होता है कि सत्य को अपनाना पड़ेगा, वो चाहे ब्रह्मचारी रह के अपनाए, चाहे गृहस्थी रह करके अपनाए, चाहे वानप्रस्थी रह करके अपनाए, चाहे सन्यासी रह करके अपनाए पड़े, किसी भी आश्रम में रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपनाना तो सत्य को सबको है। जो सत्य को नहीं अपनाता है वो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, वो नहीं पा सकता। रास्ता यही है, इसी रास्ते पे जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी आश्रम में रहे, वो कपड़े कुछ भी पहन ले, कपड़े हैं आश्रम, तो आप आपकी इच्छा है, आप ब्रह्मचर्य रूपी कपड़े को ओढ़ा है, आपकी इच्छा गृहस्थी रूपी कपड़े को ओढ़ा, वो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आप किसी भी कपड़े को धारण कर सकते, लेकिन जाना इसी रास्ते पे है सबको, रास्ता तो एक ही है सबका, क्योंकि मंजिल एक है हमारा, ये इसमें विकल्प नहीं है, इसमें विकल्प होगा तो बाद में सोच के बताना, हम प्रसंग को लेके चलते हैं, पहले अलग से इन लोगों को समझाना, पाठ से पहले आ जाना आप लोग, ये समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है जी। चले हम आगे, वो पूर्व पक्षी क्या कह सकता है, ये जो अनेक में एकता की जो बात आ रही थी, अनेक में एकता, अब उसको सिद्ध करने का प्रयास करता है अगले सूत्र में, बोलिए, सेना वनवत ग्रहणमिति चेत न अतिन्द्रियत्वात् अणूनाम। वो कहता है सेना वनवत, सेना और वन के समान आप समझ लीजिएगा, ये जो हम एक कह रहे हैं, ये एक दिखाई दे रहा है, ये जो है ये सेना के समान वन के समान समझ लेना चाहिए, सेना वन के समान ग्रहण होता है, इति चेत ऐसा माने तो, कहते हैं ना ऐसा नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, अतिन्द्रिय होने से, अणुओं के अतिन्द्रिय होने से सेना और वन के समान नहीं मान सकते, पकड़ में आ रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को एक वृक्ष दिख रहा है तो वहां एक है इसलिए एक दिख रहा है, पूर्व पक्षी कहता है ना एक नहीं वहां अनेक अवयव है, एक तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि अवयवी को तो उसने माना नहीं है, तो सिद्धांत ने कहा अनेक में एक नहीं देख सकते आप, तो उसका उत्तर देता है वो, नहीं अनेक में भी एक देखते हम, जैसा सेना अनेक है लेकिन एक ही देखते हैं, अलग अलग जवान हैं, एक टुकड़ी में मान लीजिएगा 500 जवान होते होंगे, ठीक है, तो वो एक ही मानते हैं उसको, एक टुकड़ी मतलब एक सेना, यही मानते हैं ना, तो देखो ना अनेक में भी तो एक बोलते हैं ना, जैसे यहां पर सेना अनेक सिपाही अनेक होते हुए भी एक सेना बोलते हैं, ऐसे ही वन अनेक वृक्ष होते भी एक वन के रूप में बोलते हैं, तो अनेक में एक का कथन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जैसे वन में और सेना में होता है वैसे वृक्ष में भी कर लो ना, क्या आपत्ति है, ये वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी, प्रश्न समझ में आ रहा है, तो सिद्धांति कहता ना ऐसा नहीं कर सकते, कहते हैं अतिन्द्रियत्वात् अणुनाम, ये जो अणु है परमाणु वो ये तो अतिन्द्रिय है, वो दिख ही नहीं सकते आप, जब आपने एक को माना ही नहीं है, सभी को अवयव माना है, तो अवयव तो दिखते नहीं है, वो अतिन्द्रिय है ना इसलिए दिखते नहीं है, फिर आप जो एक के रूप में जो देख रहे हो ना वो नहीं देख सकते, पकड़ में आ रहा है, तो अवयव तो अतिन्द्रिय है ना, आप आपको ये लगता है कि एक एक कागज जो है ना अवयव है ना पुस्तक का, ये अवयव पुस्तक के लिए तो है, लेकिन इस एक कागज को देखो तो ये भी तो अवयवी है, इसमें भी तो बहुत सारे अवयव हैं, फिर इनके अवयव करके फिर उस एक अवयव को देखो, वो भी तो अवयवी है, उसके भी टुकड़े होते हैं, जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता वहां जाओ अंत में, तो परमाणु है, तो परमाणु तो दिखता नहीं है, और 10 परमाणुओं को मिला करके एक जगह रखा है, आपने अवयवी तो बना ही नहीं है, तो वो सब क्या है? अवयव है, वो तो दिखते नहीं है, फिर जो दिख रहा है वो क्या है? ये हमारा प्रश्न है। तो इसलिए वो कहना चाहता है अणुओं के अतीन्द्रिय होने से आपका एकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये कहकर के तो अपना ही खंडन कर रहे हैं। कौन? जो पूर्व पक्षी है, अपना ही खंडन कर दिया उसने, इस जो कह रहा सेना और भुवन की तरह ग्रहण कर लेना चाहिए, एक पेड़ को देख रहे हैं, एक व्यक्ति को देख रहे हैं, अर्थात वहां तो अब ये भी मान रहे हैं व्यक्ति में या पेड़ में, नहीं नहीं मान रहे हो तभी तो वो कह रहे हैं कि एक अवयव दिख रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, वो ये कहना चाहता है अनेक ही एवं पर फिर भी एक उसको बोल सकते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं? सेना के समान, वन के समान, ये कहना चाह रहा है। देखिए वो ये कहना चाह रहा है सेना में कि तो अनेक अवयव है ना, मतलब एक एक आदमी है ना, वो एक एक अवयव के रूप में देख रहा है वो, ठीक है ना, तो बहुत सारे 100 सिपाहियों को मिला करके एक सेना बोल रहा है ना वो, तो जैसे वो अनेक अवयव होते हुए भी वहां एक कहा जा रहा है ना, बस इतना ही अंश ले रहा है वो। ऐसे अलग अलग वृक्ष है, अलग अलग वृक्ष है तो सभी वृक्षों को मिलाकर के एक वन बोला जा रहा, तो अनेक होते हुए भी एक बोला जा रहा है ना वहां पर, ऐसे अनेक सिपाही होते हुए भी एक सेना बोला जा रहा है ना, जैसे वहां बोला जा रहा है ऐसे वृक्ष में भी समझ लेना, ये कहना चाहता है। हाँ जी, ये तो सिद्धांत ही मानता है ना, ये सिद्धांत ही नहीं मानता है, सिद्धांत ही वो उसको एक नहीं मानता, वो एक जो मानता है वो गौण रूप में मानता है, मुख्य रूप में नहीं मानता। और जहां गौण कथन होता है ना, कहीं तो मुख्य कथन होना पड़ेगा, कहीं मुख्य कथन नहीं हो तो एक का कथन कभी कर ही नहीं सकते आप। सिद्धांति ये कहना चाहता है, इसका उत्तर यही देता है वो, कि ये जो आप गौण कथन कर रहे हो ना, मतलब ये तो गौण कथन है, अनेक में जो एक कथन हो रहा है ये तो गौण कथन है, तो जहां गौण होता है तो कहीं तो मुख्य होना चाहिए, मुख्य के बिना गौण हो ही नहीं सकता, पकड़ में आ रहे हैं ना? मुख्य कथन कहीं ना हो तो गौण कथन कहीं भी नहीं हो सकता। यानी यहां एक व्यक्ति है जिसको आप कह रहे हो, तो ये एक व्यक्ति गौण है, एक तो है नहीं, अनेक है, अनेक होते भी एक जो कह रहे हो, नहीं जी ऐसा तो प्रयोग होता है, जैसे सेना में होता है, वन में होता है, ठीक है ये गौण कथन है, तो जब गौण कथन कहीं होता है तो मुख्य कथन तो कहीं होना पड़ेगा, कहीं एक को एक कहेंगे तभी उस मुख्य कथन को कहीं गौण रूप से प्रयोग करोगे, जब मुख्य कथन तो कहीं है ही नहीं है तो गौण कथन कैसे कर सकते आप? पकड़ में आ रहा है, ये कहना चाहेंगे आगे चल करके। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, सेना और वन के समान, सेना और वन के समान वृक्ष में भी एकत्व का ग्रहण होता है, सेना और वन के समान वृक्ष में भी एकत्व का ग्रहण होता है। यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो अणुओं के अतीन्द्रिय होने से, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से एकत्व का ग्रहण नहीं हो पाएगा, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से एकत्व का ग्रहण नहीं हो पाएगा। सूत्र स्पष्ट हो गए, आगे चलिए भाष्य को देखिएगा। यथा यथा सेनांगेषु वनांगेषु च दूरात् अग्रियमान पृथकत्वेषु एकमिदम् इति उपपद्यते बुद्धि। यथा जैसे सेनांगेषु वनांगेषु च, सेना के अंगों में और वन के अंगों में, यानी सेना के एक एक सिपाही में, सिपाही और वन के एक एक वृक्ष में, दूरात दूर से, आदमी दूर खड़ा हो, दूर से अग्रियमान पृथकत्वेषु, पृथकत्वेषु उनका जो पृथकत्व है यानी अलग अलग वृक्ष अलग अलग सिपाही के रूप में गृहित नहीं होता है, क्योंकि दूर के कारण से, दूर खड़े होकर के जब हम देखते हैं तो एक एक ही के रूप में सेने का एक झुंड है ना, वो इकाई के रूप में दिखता है बहुत दूर से देखते हैं। ऐसे वन को भी दूर से देखते हैं तो वहां पर अलग अलग वृक्ष नहीं दिखता है। तो दूर से अग्रियमान पृथक अपृथक्त्वेषु उनका पृथकत्व गृहित नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धि, एक है यह, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। ये एक वन है, ये एक सेना है, ऐसी बुद्धि ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। एवं इसी प्रकार से अणुषु जो परमाणु है उन परमाणुओं में भी संचितेषु, वो कैसे अणु संचित है यानी इकट्ठे किए गए हैं, संचितेषु अणुषु जो संचित एक एकत्रित किए गए अणु है उन अणुओं में अग्रियमान पृथक पृथकत्वेषु जो कि उनका पृथक पृथक अलग अलग अणु गृहित नहीं हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में एकमिदम इति उपपद्यते बुद्धि, उनमें भी एक है ऐसी बुद्धि ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे वनों में और वन में और सेना में होता है, ऐसे इस परमाणु में भी होता है, ऐसा मान लो क्या आपत्ति आएगी, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। यह वार्तिक है, इसी वार्तिक को अब अपने शब्दों में भाष्यकार खोल रहे हैं। यथा गृह्यमान अपृथकत्वान अपृथक्त्वानां गृह्यमान अपृथक्त्वानां सेना वनंगानां आरात कारणांतरता पृथक्त्वस्य अग्रहणम्, गृह्यमान पृथक्त्वानां जब हम पास से देखते हैं तो वह गृह्यमान होता है यानी दिखाई देता है, पृथकत्व अलग अलग जो दिखाई दे रहा है सेना और वन के जो अंग है वो अलग अलग दिखाई देते हैं जब आप पास में रह करके देखते हैं तो, और उन्हीं को आरात, आरात का मतलब दूर से, आरात अर्थात कारणांतरता दूसरे कारण से आप देखें यानी बहुत दूर से देखें तो पृथकत्वस्य अग्रहणम उनका पृथकत्व का ग्रहण नहीं होता है। यथा जैसे गृह्यमान जाति नाम, गृह्यमान जाति नाम पलाश इति वा खदिर इति वा न आरात जाति ग्रहणम भवति, गृह्यमान जाति नाम जब पास में जाएंगे तो अलग अलग जाति के वृक्ष वृक्षों का आपको पता लगता है। पलाश इति ये पलाश है, पलाश समझते हैं आप, किसको कहते हैं, ढाक, ढाक को पलाश कहते हैं। पलाश इति पास में जाते हैं तो पता लगे ये पलाश है, और खदिर, खदिर समझते हैं, खदिर किसको कहते हैं जी, कत्था जिससे बनता है वो खदिर पेड़ है, एक पेड़ होता है, खैर कहते हैं हिंदी में, खैर, खैर का पेड़ है, ये खैर, खैर का है, ये ढाक का है, और ये पीपल का है, ये बरगद का है, ये नीम का है, और ये फलाने का है, ऐसे जब पास में जाएंगे तो सबका पता लग जाएगा ना, सबके पत्तों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। आप ढाक के पत्ते को पकड़ करके, हाँ ये ढाक का पत्ता है और ये पीपल का पत्ता है, ये फलाने का, ये इसका, पास में जाएंगे सबके जाति अलग अलग आपको दिखाई देंगे। अगर वही आप बहुत दूर से देखेंगे वन तो सब पत्ते एक जैसे दिखाई देंगे ना, आप उनका ग्रहण नहीं कर पाएंगे कि ये इसका है उसका, यही कहना चाहते हैं। यथा गृह्यमान जाति नाम जैसे पास में जाकर के अलग अलग जाति के जैसे कि पलाशा इति खजरा इति ये अलग अलग दिखाई देता है, परंतु आरात जाति ग्रहणम न भवति, आरात दूर से उनके जाति का ग्रहण नहीं होता, यानी ये पलाश है, खदिर है, ये नीम है, ऐसा आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे दूर से। यथा गृह्यमान प्रस्पंदानाम, यथा गृह्यमान प्रस्पंदानाम यदि पास में रहेंगे तो किसी के चलने को देखेंगे, किसी के स्पंदन को देखेंगे। हाँ जी, ये भी नोट कर लीजिएगा, यहां भी स्पंदन गृह्यमान कह रहे हैं, प्रत्यक्ष कह रहे हैं, यहां पर पकड़ में आ रहा है, ये कह रहे हैं गृह्यमान स्पंदानाम जो गृहित हो रहा है यानी प्रत्यक्ष हो रहा है पास में, किसी के चलते हुए को हम देख रहे हैं, चींटी चल रही है देख रहे हैं पास से, ठीक है। पर कहते हैं आरात, बहुत दूर से आप देखेंगे ना चींटियों के झुंड को, आप बहुत दूर से देखेंगे तो उनका स्पंदन, उनका क्रिया, उनके चलते हुए आप नहीं देखेंगे। तो यही कह रहे हैं न आरा स्पंदक ग्रहणम, दूर से उसका स्पंदन का, उनके चलना, उनकी जो गति क्रिया है वो दिखाई नहीं देता है। दूर से उसकी क्रिया दिखाई नहीं देती है, पास से उसकी क्रिया दिखाई देती है, प्रत्यक्ष होती है। यहाँ क्रिया को प्रत्यक्ष माना है, क्रिया को प्रत्यक्ष माना है। हमारा वैशेषिक चल रहा है, वैशेषिक में कर्म को, क्रिया को वो प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा हमारे ब्रह्मचारी लोगों का कथन है। क्रिया प्रत्यक्ष नहीं होती है, और मेरा कथन था कि क्रिया प्रत्यक्ष होती है, कर्म प्रत्यक्ष होता है। तो यह एक एक और उदाहरण है कि पास में जाने से क्रिया दिखाई देती है, दूर से क्रिया दिखाई नहीं देती है। अब दिखाई क्या दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? पास दूर से देखेंगे तो बस केवल चींटियों का एक झुंड वहां दिखाई देगा, उसमें कोई क्रिया नहीं दिखाई देगी, प्रत्यक्ष ही नहीं होगा, दूर के कारण से दिखाई नहीं दे रहा, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। पास में जाएंगे उसकी क्रिया दिखाई दे रही है, तो क्रिया प्रत्यक्ष होती है, ये कथन कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, क्रिया का मतलब क्या है? उसका हाथ पांव मिलाना या चलना क्रिया है? जो भी क्रिया है, क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। चलने गति रूपी क्रिया अलग है, उछलने रूपी क्रिया अलग है, गिरने रूपी क्रिया अलग है, सरकने रूपी क्रिया अलग है, इकट्ठा होना रूपी क्रिया अलग है, ऐसे पांच प्रकार की क्रियाएं होती है। तो यहाँ जैसा कहा कि पास से दिखाई देगी, दूर से नहीं दिखाई देगी, दूर से ना दिखाई देने का मतलब क्या है? चींटी ना दिखाई देगी तब या चींटी दिखाई देती हुई? मतलब चींटी तो दिखाई दे रही है दूर से, मतलब कुछ है दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें क्रिया नहीं दिखाई दे रही है। तो अब चींटी दूर से भी दिख रही है तो भी वहां चल दिखेगा ना, वो आगे पीछे हो रही है तो दिखेगा ही, भले आदमी बहुत दूर से नहीं दिखता, ये तो कहना चाहिए। अच्छा एक एक काम कर, बहुत सारी गाड़ियां हैं, हाईवे होती है ना, हाईवे, हाईवे में बहुत सारी गाड़ियां हैं, बस जूं जूं चल रही गाड़ियां, मतलब बहुत तेजी से हाईवे पर, और बहुत सारी गाड़ी, एक के पीछे एक के पीछे एक, बहुत बड़ी गाड़ी है, तो उसको दूर से जब देखता है ना तो सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिखती है एक लाइन पर, उनकी गति दिखती नहीं है, क्योंकि गति बहुत दूर के कारण से उसकी गति दिखाई नहीं देती है। आप और तो और चंद्रमा को देखेंगे ना, आप सूर्य को देखेंगे ना, उसमें भी गति हो रही है, दूरी इतनी है वो दिखता है ना, वो खड़ा है एकदम ऐसा दिखता है, जबकि वो पता नहीं कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, हम भी बढ़ रहे हैं धरती के ऊपर, धरती भी आगे बढ़ रही है, पर उसकी गति दिखती नहीं है। और क्या, कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं, वो आगे आगे आकाश में गमन करते जा रहे हैं। हाँ जी, सूर्य अपनी जगह पे हो रहा है ना, एकदम ऐसे आगे बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी धरती भी अपनी धुरी पर भी घूमती है और आगे भी बढ़ रहा है, बढ़ रही है पृथ्वी। ऐसे दुनिया का हर पदार्थ, हर नक्षत्र, हर ग्रह, उपग्रह, सब कुछ आगे बढ़ते जा रहे हैं और तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अभी जब हम 10 बजे यहाँ बैठे हैं, अभी 11:15 सवा घंटे में न जाने हमारी धरती कितनी दूर चली गई होगी, हमें पता ही नहीं। वो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप सीधा सीधा देखिएगा ना, सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, इतनी दूरी है, वो आगे दौड़ रहा है, भाग रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। दूरी जो है बहुत कुछ सिखा देती है आपको। और तो और जब हम चंद्रमा को देखते, चंद्रमा ऊपर दिखाई देता, वास्तव में ऊपर होता ही नहीं है, कोई भी वस्तु ऊपर नीचे होती ही नहीं है। साइंस की दृष्टि से आप देखेंगे कोई वस्तु ऊपर नीचे नहीं होती है। ऊपर नीचे तो हम अपेक्षा से, हम यहाँ खड़े हैं धरती के इस भाग में खड़े होकर के देखते हैं, इसलिए हमको वो ऊपर दिखता है चंद्रमा, वास्तव में ऊपर नहीं होता है। हाँ, अगर ऐसा ही होता तो फिर अपने को ऐसा होना चाहिए, जब चंद्रमा में जाकर के जब हम धरती को देखेंगे तो धरती नीचे दिखाई देना चाहिए, धरती नीचे नहीं दिखाई देगी, धरती ऊपर दिखाई देगी। हाँ, तो ये जो दूरी है ना, इधर मेरी ओर देखिएगा, इधर देखिएगा, ये जो है ना दूरी, इधर देखिए, ये दोनों उंगलियों को ऐसा मैं करता जाऊंगा, एक सीमा तक आपको ऐसे दिखाई देंगे, एक सीमा तक ऐसे दिखाई देंगे, अब ये इसको बहुत दूर करूंगा ना तो ऐसे हो जाएगा, पकड़ में रहे ना, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि दूरी इतनी बढ़ जाती है ना, हाँ, बहुत दूरी के कारण से आपको ऊपर नीचे दिखते हैं, मतलब दूरी बहुत ज्यादा है उस वजह से आपको कोई वस्तु ऊपर नीचे दिखते हैं, वह दूरी कारण है। खैर आप बाद में बात कर लेना, रविशंकर जी है ना, उनसे बात कर लेना, वो बता देंगे आपको। फिर किस कारण से आपको दिखेंगे? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ऊपर होता ही नहीं कोई चीज, तो अपेक्षा से होता है ऊपर नीचे। हाँ, तो अपेक्षा को हटाएंगे तो फिर कहाँ होंगे? जो हमारे सिर से इधर उधर मत बात करो, आपने कहा पहले मेरी बात को सुनो, अपेक्षा से कहा ना आपने ऊपर, उस अपेक्षा को हटा दो। फिर जब अपेक्षा को हटाएंगे तो कोई भी ऊपर नीचे नहीं होते, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं, जैसे यूं लेते जाएंगे लेते जाएंगे, यूं ही चलनी चाहिए ये, तो थोड़ी देर में यूं दिखने लगेगी जब ज्यादा दूर चले जाएंगे। हाँ जी, ऐसे ऐसे ही दिखेंगे, आप बात कर लेना, आप किसी से भी बात कर लें। जब दूरी बहुत बढ़ जाती है ना, बहुत दूरी बढ़ जाती है, तो जिस कोने में हम खड़े हैं, हम अपनी दृष्टि से जब उसको देखते हैं तो वो, हम यही तो कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो दूरी कारण है वहां पर, हमको ऐसा क्यों दिख रहा है, उसका और कोई हेतु नहीं है, दूरी हेतु है और कुछ नहीं हेतु है। कहीं से भी देखो आप, कहीं से भी देखो, वो आपको ऊपर ही दिखेगा। बीच से नहीं दिखेगी, कोने से दिख सकती है। कौन से बीच? बीच से कौन सी, किसको आप कह रहे हैं? गाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, वो भाई वो उसको इतना दूर करके नहीं रख सकते ना हम, और भी अगर रखने को भी रख सके, वो इतनी छोटा पदार्थ है, वो दिखेगा नहीं, बहुत दूर होने पर वो दिखेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा। एक तो उदाहरण दिया है, मतलब केवल उदाहरण दिया है, उन चीजों को ऐसे दूर करते करते करते जाएंगे तो ऊपर नीचे दिखेंगे, क्योंकि वो इतने छोटे हैं, वो बहुत दूरी होने के बाद वो दिखाई नहीं देते, जो दिखाई देते वो बहुत बड़े पदार्थ होते हैं। जैसे चंद्रमा हमको इतना सा दिखता है, वो बहुत बड़ा पदार्थ होने के कारण से वो इतना दिखता है, दूरी इतनी दूरी है फिर भी दिखता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पदार्थ है। इतने दूर पर आप किसी गाड़ी को रखोगे तो वो दिखेगा कहाँ? कुछ भी नहीं दिखेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यानी हम जहाँ पर खड़े हैं इसके आधार पर वो ऊपर दिखेंगे, ऊपर दिखते नहीं ना, वो सूर्य जब उगता है। जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर यदि हम समुद्री जाल को देखेंगे तो उसका अगला सिरा देखेंगे, क्योंकि वो टेढ़ा है, वैसे वो टेढ़ा दिखाई दे रहा दूरी का। चलिए इस बात को यहीं रख देते हैं, इसको आप बढ़ाएंगे नहीं है। अब किसी भी विज्ञान को पढ़े हुए व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, ये जो ऊपर नीचे दिखता है वो किस कारण से दिखता है, ऊपर नीचे दिखने का हेतु क्या है, अगर आप पूछेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। वो आप उनसे पूछ लेना है, उसके उसका और ये इसके अलावा और कोई उत्तर ही नहीं होगा, क्यों क्यों ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहे हैं हाँ, तो वो ऊपर क्या होता है वो समझाइए ना, ऊपर क्या होता है उनसे पूछ लेना, ऊपर जो दिख रहा है मतलब ऊपर नीचे जो है वो क्या होता है, ऊपर नीचे मतलब ये दो अलग अलग बातें होगी। एक तो होता है कि ऊपर नीचे अपेक्षा से होता है, तो नहीं मानता, लेकिन जितनी दूरी अधिक बढ़ती जाएगी उतने ही पदार्थ तिरछे ऊपर नीचे दिखेंगे, ये कोई हाँ वो आप पूछ लेना, वो दूरी के कारण से ऐसे दिखते हैं, वो ऊपर इसलिए दिख रहे हैं, वो बहुत दूर होने के कारण से ऐसे दिखता, क्योंकि परिमंडलम सब कुछ गोल है, मेन कारण जो है ना परिमंडलम है, सब कुछ परिमंडलम होने के कारण से वो ऊपर नीचे, वो परिमंडलम है, वो परिमंडलम भी जो है वो बहुत छोटा सा परिमंडलम नहीं है ना, वो भी बहुत बड़ा है, परिमंडलम भी वो बहुत बड़ा है। मैं ये कहूं कोई भी वस्तु आड़ी टेढ़ी नहीं होती, सब कुछ गोल होती है, सब कुछ गोल होती है, और वो गोल भी उसका जो परिमाण है वो बहुत, मतलब जैसे ईश्वर को हम, मैं ये कहूँ गोल होता है ईश्वर, क्योंकि परिमंडलम होता है ईश्वर, तो खलबली मच जाएगी आपके मन में, तो गोल होते ही मतलब आपको कोई छोटा सा ऐसा गोल माने, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है ना, अंत ही नहीं है। हाँ जी, गोल होता है मतलब हमने सीमा नाप दी, हाँ तो ठीक है, सीमा तो होती है ना, अनंत सीमा है हाँ, और क्या सीमा तो नापेंगे ही, अनंत सीमा है। अब योग दर्शन पढ़ेंगे ना, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, जिसमें सर्वाधिक ज्ञान हो, सबसे अधिक ये सीमा वहां बताइए, वो सीमा बताइए, सबसे अधिक ज्ञान जिसके पास हो, उससे अधिक ज्ञान किसी के पास नहीं है, सीमा तो हो गई ना, इससे अधिक नहीं है का मतलब सीमा बन गए, तो वो असीम है उसका, मतलब उसका ज्ञान भी असीम है, असीम भी अपने आप में एक सीमा है चलिए आगे बढ़िए। अच्छा रुकना है, कहां तक पहुंच गए थे? हाँ जी, स्पंदनम ग्रियमान स्पंद स्पंदानम न आरात स्पंद ग्रहणम न, बस ये आरात स्पंद ग्रहणम न, दूर होने के कारण से स्पंदन यानी क्रिया दिखाई नहीं देती, ये इसका मतलब है। इतना ही रखते हैं। ये हो सकता है, मैं आपको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, ये हो सकता है क्योंकि विज्ञान कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है मेरा, पर जितना मैं समझ पाया हूं इतना ही है, दूरी के कारण से ही वो ऊपर नीचे दिखते हैं। देखिए दूरी जो है वो बहुत दूर को ले लो आप, थोड़े से दूर को नहीं, जहां तक आपकी दृष्टि जा रही, जहां तक आप देख सकते हैं, उतनी दूरी में कोई ऊपर नीचे नहीं दिखते। जब बहुत दूर हो जाता है तब वो ऊपर नीचे दिखते हैं। हाँ जी, नहीं वो बड़ा पदार्थ फिर भी दिख रहा है ना, बहुत बड़ा पदार्थ होता है, छोटे पदार्थों को तो आप देख ही नहीं सकते। जब विमान जब ऊपर चला जाता है ना, कितना छोटा सा दिखता है, और बहुत ऊपर जाए तो अपने को दिखता ही नहीं। भाई ये तो हम धरती की अपेक्षा से उसको देख रहे हैं, इसलिए ऐसा है। धरती भी स्पेस में है और वो भी वो स्पेस में, दोनों स्पेस में है, ये देखो ना आप, मतलब दोनों चीज अवकाश में है, वो स्वतंत्र रूप में, ये स्वतंत्र रूप में है, और अवकाश अवकाश होता है, वो ऊपर नीचे तो कुछ है नहीं। ऊपर नीचे का मतलब है ये सीमा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, और ऊपर ये सीमा है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं है ना। अवकाश है, सब जगह अवकाश ही अवकाश है। अगर आप स्वतंत्र सत्ता के रूप में देखेंगे तो अवकाश ही अवकाश है। उस अवकाश ही अवकाश में दो पदार्थ जो है वो अवकाश में है, और वो अवकाश में जो दो पदार्थ हैं वो कोई ऊपर नीचे नहीं, बस अवकाश में है। वहां उन स्वतंत्र पदार्थों को आप देखेंगे वो ऊपर नीचे का व्यवहार नहीं होता है। ऊपर नीचे का व्यवहार है जब आप जहां खड़े हो जिस धरती पर, उस धरती पर खड़े होकर के किसी को देख रहे हैं तब आपको वो ऊपर नीचे दिख रहे हैं। अब स्वतंत्र दृष्टि से आप देखेंगे, दो सत्तात्मक स्वतंत्र पदार्थ है उनको देखेंगे, वो ऊपर नीचे नहीं है, बस अवकाश में, ये बोला जाता है। फिर भी आपको ऊपर नीचे क्यों दिख रहे हैं, तो फिर उसमें ये तो दिया जाता है दूरी, बस इतना ही अंतर है, बाकी आप बात कर लेना उनसे, पता लग जाएगा। ओंकार ओ